أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤتوني تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون اور البتہ تحقیق ہم نے آزمایا اس سے پہلے قوم فرعون کو یعنی ان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے پاس مبارک رسول بھی آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میری طرف چھوڑ دو اللہ کے بندوں کو انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار اللہ تعلو علیہ اور تم لوگ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلا شبہ میں تمہاری طرف ایک واضح برہان لے کے آیا ہوں اور میں اپنے رب تمہارے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کر دو وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي اور اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو تو فاتزلون تم مجھے چھوڑ دو جدا ہو جاؤ فدعا ربہ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی ان ہؤلاء قوم مجرمون کہ بلا شبہ یہ قوم مجرم ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو رات کے حصے میں لے کے نکل جاؤ اور بلا شبہ تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا یعنی فرعونی تمہارے پیچھے آئیں گے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا اور دریا جو راستہ دے گا تو جب آپ نکل جاؤ تو راستہ بنا کا بنا چھوڑ کے چلے جاؤ بلا شبہ یہ لوگ فرعونی جماعت پیچھے آئے گی جو غرق کی جائے گی کم ترکو کتنے ایسے ہیں جنہوں نے چھوڑے دنیا میں باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور طرح طرح کی نعمتیں جس میں وہ رہتے اور باتیں کرتے تھے ایسے ہی ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا فرعونی مرے ان کے اوپر آسمان اور زمین نہیں روئے وما كانوا منذرين اور نہیں ان کو مہلت دی گئی البتہ تحقیق ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو اہانت والے عذاب سے یعنی فرعون کے عذاب سے یہ فرعون سرکش تھا حد سے تجاوز کرنے والا تھا ولقد اخترناهم اس وقت کے لحاظ سے ہم نے بنی اسرائیلیوں کو منتخب کیا علم دینے کے لحاظ سے جہان والوں پر اور ہم نے ان کو نشانیاں بھی دیں معجزات کی صورت میں اور اس میں اچھی اچھی نعمتیں بھی دی ہیں ان ہؤلاء یقولون یہ فرعونی لوگ کہتے تھے کہ ان ہی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے الا موتتنا الاولی بس ہم پہلی دفعہ مریں گے, وما نحن بمنشرین, اور ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے. پھر ساتھ یہ کہتے تھے کہ لے آؤ ہمارے ابو اجداد کو, اگر وہ اٹھیں گے تو تم سچے ہو. فرمایا اللہ پاک نے, اہم خیر ام قوم تبا, کیا یہ بہتر ہیں یا قوم تبا, مراد یہاں سے کہ یہ بہتر ہیں مشرکین مکہ ہیں یا قوم تبا, اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا, بلا شبہ وہ مجرم لوگ تھے, اور ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان والی چیزوں کو کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا, ہم نے ٹھیک درست انداز میں بامقصد ان کو پیدا کیا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. بلا شبہ ایک فیصلے کا دن ہے, یوم الفصل میقاتہم, بلا شبہ ایک فیصلے کا دن, وعدے کا دن ہے سب لوگوں کے لیے, اس میں جمع ہونا ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا, اس دن جو قیامت کا دن ہے کوئی دوست کسی دوست کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکے گا. ولا ہم ینصرون, نہ مدد کی جائے گی. ہاں الا من رحم اللہ, اس شخص پر معاملہ آسان ہوگا جس پر اللہ رحم کر دے, اور بلا شبہ اللہ وہ غالب ہے مہربان ہے. کل کے سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ جو دو تین سزاؤں کا ذکر ہوا کہ ایک بڑی پکڑ آئے گی اور دھواں آئے گا, اور اگر ہم ان سے یہ مصیبت ہٹا بھی دیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے, اس میں دو بزرگوں کی تفسیر بیان کی تھی, ایک عبداللہ ابن عباس کی اور ایک عبداللہ بن مسعود کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ نبتش البتشۃ الکبریٰ کا مطلب یوم بدر ہے, اور دھوئیں کا مطلب ہے قحط سالی کا زمانہ تھا جب مکہ والوں پر. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر یہ ہے کہ یہ دھواں قرب قیامت میں ظاہر ہوگا, اور بطشۃ الکبریٰ سے مراد قیامت کے پکڑ ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر مفسرین نے اپنے اپنے دلائل کے لحاظ سے راجع قرار دیا ہے, لیکن ایک بات اور جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ یہ سورہ دخان مکی ہے, اور یہ جو قحط کا زمانہ ہے نا مکہ والوں پر, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں تھے, تو مکہ والوں پر جو قحط آیا اور پھر انہوں نے آ کے ابو سفیان کو بھیجا اور دعا کرائی, اور سمامہ بن اسال جو ہے وہ جاسوسی کے لیے آئے ہوئے تھے اور مدینہ والے صحابہ نے ان کو پکڑا تھا, تو پھر وہ مسجد نبوی کے ستونوں میں باندھ دیا تھا, پھر ان کو جب چھوڑا تو انہوں نے کہا نہیں اب میں ان کے حالات دیکھ کر متاثر ہو چکا ہوں اسلام سے. تو جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے نا, وہ ٹھیک ہے, زیادہ راجے ہے کہ یہ دھواں قرب قیامت کے ٹائم پر ہوگا, اور بطشۃ الکبریٰ کا مطلب بھی قیامت ہے. اگر اس کو لیا جائے عبداللہ بن مسعود کی تفسیر, تو قحط تو آیا ہے 5 ہجری میں, اور غزوہ بدر ہو چکا ہے 2 ہجری میں, وہ تو پہلے ہو چکا ہے, تو عید بعد میں نازل ہو رہی ہے. اس طرح کل کے سبق کی یہ بات ہے. بطشۃ الکبریٰ انا منتقمون, کہ ہم انتقام لیں گے. آخرت کی بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اس کے کئی وجہ ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ پہلے بھی لوگوں نے بے ادبی کی, بات نہیں مانی, تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ تبلیغ کرتے رہیں. اسی میں ایک واقعہ, وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ, قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کا بہت بہت زیادہ واقعہ بار بار قرآن مجید میں بیان کیا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ تم بھی پہلی قوموں کے جوتوں کے نقش قدم کے اوپر چلو گے, یعنی بعض پوری قوم نہیں, جوتوں کے نقش, جیسے پہلی قوموں نے یوں کیا, ناپ تول میں گڑبڑ کی, پہلی قوم نے فلاں کیا, اس طرح تم بھی کرو گے, لیکن اجتماعی عذاب اس قوم کے اوپر نہیں آئے گا کہ ایک قوم صراط مستقیم پر, ما انا علیہ و اصحابی, 73 فرقے بنے نا, سارے نجات نہیں پائیں گے, سارے ہلاک ہو جائیں گے, ایک نجات پائے گا اور وہ قیامت تک قائم رہے گا, ما انا علیہ و اصحابی, جس کے اوپر میں اور میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, تو اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. ہم نے آزمائش میں ڈالا مشرکین مکہ سے پہلے قوم فرعون کو, اور ان کے پاس رسول آئے یعنی موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا, تبلیغ کرنے کا بھی حکم دیا, اور ساتھ یہ فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو بھی فرعون کے چنگل سے آزاد کراؤ. یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ صرف بعض و نصیحت کافی نہیں ہے, جب اجتماعی قوت ہو جائے اور ساتھیوں کو اکٹھا جوڑا جائے تو اپنے ساتھیوں کو یعنی مسلمانوں کو ظلم سے بچانا بھی یہ بھی ذمہ داری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ آپ فرعون کو تبلیغ کریں, صراط مستقیم کی اور توحید کی رسالت کی دعوت دیں, اور ساتھ یہ کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں. یہ جو کہتا ہے نا جی بس آپ نے آپ کو بس ٹھیک ہے کرتے رہو جی یوں ہی ٹھیک ہے اپنا نظام سنبھالو, کیا لوگوں کی بات کرنی ہے کیا, بہت بڑی بزدلی ہے, بے سمجھی ہے, جہالت ہے. جتنا آپ کا بس چلے اپنے مسلمان بھائیوں کو ظلم سے بچانا ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو ایک چیز ہی کرنی ہے. یہ جو پورے دنیا کے اندر مسلمان ظلم میں پس رہے ہیں یہ صاحب اقتدار کی ذمہ داری ہے. کس لیے فوج ہوتی ہے, کس لیے حکومت ہوتی ہے, کیوں کس کام کا ہوتا ہے؟ حدیث میں تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا کے دوسرے کونے میں ایک مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور دوسرے کونے میں دوسرا مسلمان رہتا ہے, اس کے اسلام کی علامت یہ ہے کہ اس مسلمان کی مظلومیت کی وجہ سے یہ تڑپ جائے, اس کو اتنا دکھ ہو, یہ بے چین ہو جائے, تب اسلام ہے. کس اسلام میں ہم گزر رہے ہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. یہ سورۃ دخان ہے. فرمایا ہم نے فرعون قوم کو آزمایا, ان کے پاس پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جا کے کیا کہا, اَنْ اَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ, میری قوم کو میرے حوالے کر دو, تم ان کے اوپر ظلم نہ کرو. قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا, طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے تھے, بچیوں کی خدمت کے طور پر گھروں میں لیتے تھے, جبرن خدمت کے طور پر رضامندی کے ساتھ کوئی گھر میں رکھ لینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے, وہ جبرن بنی اسرائیل لڑکیوں کو غلام بناتے, خدمت لیتے, کوئی تنخواہ نہیں, کوئی کچھ نہیں. انی لکم رسول امین, میں امانت دار رسول ہوں. اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو, پیغمبر کی بات کو نہ ماننا سرکشی کرنا ہے, سرکشی نہ کرو, قوم کو آزاد کر دو, بات مانو وہ تمہاری مرضی, نہیں مانتے لیکن ہماری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. میں تمہارے پاس واضح برہان لے کے آیا ہوں. سلطان اس دلیل کو کہتے ہیں, دلیل کو بھی دلیل کہتے ہیں, سلطان اس برہان اور دلیل کو کہتے ہیں کہ مد مقابل ساکت ہو جائے, خاموش ہو جائے, رسوا ہو جائے, ہار جائے, اس کو سلطان اس دلیل کو کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ معجزے عطا کیے, لاٹھی وہ ہر کام کرتی تھی, صرف سانپ نہیں بنتی تھی, یہ چلتے چلتے راستے میں جب تھک جاتے تو سواری بن جاتی تھی, یہ چلتے چلتے جب راستے میں ان کو سائے کی ضرورت ہوتی تو یہ درخت بن جاتی تھی, یہ چلتے چلتے جب ضرورت آرام کی ہوتی تو وہ خیمہ بن جاتی تھی, یہ لاٹھی ہر کچھ بنتی تھی. یہ کوئی اور اگر یہ جادو ہے, جیسے وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام علیہ وسلم جادوگر ہیں تو تم بھی بڑے جادو ہو نا, ایسی کوئی دکھاؤ ترتیب کہ تمہارے پاس لاٹھی ہو, وہ خیمہ بھی بنے, وہ درخت بھی بنے, وہ چشمے بھی جاری کرے, وہ فلان بھی کرے, نہیں ہوتا تھا ایسی نہیں بات. تو یہ سلطان جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا لاٹھی کا, عید بیضا کا اور بھی باتیں ہیں, یہ برہان ایسا برہان جو مد مقابل خاموش ہو جائے اور ہار جائے, اور ایسے ہارے وہ مد مقابل ایسے ہارے کہ سارے سجدوں میں گر گئے. کہ جادوگر جو ہزاروں کی تعداد, جس میں محتاط قول یہ ہے کہ جادوگر 70,000 تھے, محتاط قول سب سے ادنا قول, باقی اس کے علاوہ لاکھوں کی بات بھی ہے کہ وہ جادوگر اتنے زیادہ تھے, 70,000 والی بات کو بھی لے لیا جائے تو سارے کے سارے وہ سجدے میں گر گئے تھے, اور یہ کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں, جادو تھا جو ہم نے دکھایا تھا, یہ کوئی اور چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی اور مسلمان ہو گئے. یہ ہے سلطان, اس دلیل اور برہان کو کہتے ہیں جس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے. ظاہر ہے وہ اللہ کی قدرت, وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے, پیغمبر کا معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے, اس کا ظہور پیغمبر کا ہاتھ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اس انداز میں دکھاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم مجھے رجم اور مارنا چاہتے ہو, اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو میری راہ چھوڑ دو. بد دعا کی ان کے خلاف کہ اے میری قوم, اے اللہ یہ قوم مجرم قوم ہے, یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. بہرحال بہت دنگوں پر ہم نے تفصیل سے بات ان کی کر دی ہے. انہوں نے پہلے, جس کا 13ویں پارے میں ذکر آتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کی بستی ہی الگ کر دی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ قبطیوں کے اندر خلط ملط ہو کے نہ رہیں, ان کی بستی ہی مصر سے سائڈ میں کر دی. انہوں نے تو اپنی سمجھ کے مطابق یہ کیا کہ ان کو علیحدہ ہی کر دیا جائے, لیکن پھر سوچنے لگ گئے کہ او ہو علیحدہ ہو گئے ہیں تو یہ تو اب مل کر صحیح معنی میں اطمینان سے ہمارے خلاف مشورہ کر لیں گے, یہ تو اب اکٹھے رہ گئے, اب ان کو ختم کرنے کا پروگرام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا, فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, رات و رات سارے بنی اسرائیلیوں کو لے کے آپ چلیں اور نیل کے راستے سے چلیں, اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ دریا کو لاٹھی ماریں. دریا نے راستے دیے اور 12 خاندان تھے, 12 راستے دیے, ٹھوس پکے راستے بن گئے, پانی دیوار بن گیا. فرمایا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا, دوبارہ پانی کو لاٹھی مار کے یہ نہ کہنا کہ پانی بن جائے, راستہ بنا رہے. راہوا کہتے ہیں یوں ہی تھمتا ہوا چھوڑ جائیں. موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا نے راستہ دیا, بس یہ راستے یوں ہی چھوڑ دیں. انہم جندم مغرقون, پیچھے قوم آ رہی ہے جس کو ہم نے غرق کرنا. فرعون جب قریب پہنچا تو کہنے لگا دیکھا ہے لوگ نہیں مانتے کہ میں خدا ہوں, میں خدا ہوں, میرے آنے سے پہلے پانی نے راستے دے دیے. جب سارے درمیان میں گئے, عقل سلب ہو جاتی ہے, جو شرک کفر بغاوت سرکشی کر کے عقل سلیم ختم ہو جاتی ہے. بس درمیان میں جب آ گئے تو اللہ نے حکم دے دیا, پانی سارا دوبارہ بہنے لگ گیا, یہ غرق ہو گئے, سارے تباہ و برباد ہو گئے. قرآن بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہتا ہے اور ہمیں بھی یہ دعوت فکر دیتا ہے, کم ترکو من جنات وعیون, کتنے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے چھوڑ دیے دنیا میں باغات, چلے گئے نا جی. آپ پنجاب کا سفر کریں نا, میلوں میلوں بڑے بڑے باغات ہیں وغیرہ, اور ظلم و ستم ایسا کیا جاتا ہے, ایسا کیا جاتا ہے کہ ان کو روڈ تک نہیں آنے دیا جاتا. آگے سندھ میں جائیں, دوسری دنیا کی کیا باتیں کرنی ہیں, یہاں کی بات کرو کہ میلوں بڑے بڑے باغات, اور نوکر کو روڈ تک آنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی تعلیم کی اجازت یا فلاں اجازت یا اسپتال کی ہو تو بہت دور کی بات ہے. کم ترکو, تو یہ کیا, یہ سارے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. فرمایا کم ترکو من جنات وعیون, کتنے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے باغات چھوڑ دیے, چشمے چھوڑ گئے, کھیتیاں چھوڑ گئے, مقام کریم عمدہ عمدہ محلات چھوڑ گئے, ونعمتن بڑی بڑی آرام والی نعمتیں چھوڑ گئے. ہاں فیہا کانو فیہا فاکہین, جس میں بڑی گپ شپ لگاتے تھے, حسرتیں رہ گئیں اب. اورثنا قومن آخرین, جب ختم ہو گئے ہم نے ان کے باغوں کا وارث دوسرے لوگوں کو بنا دیا. ان کا بھی وارث, جو مصر کی بات ہے تو مصر کا جو وارث ہے وہ بعد میں ایک مدت کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل کو بنا دیا تھا, ایک قوم پھر وہاں دوبارہ آباد ہو گئی تھی. فرعونیوں کی تو صرف عورتیں ہی رہ گئی تھیں وہاں پر, فرعونی فوج تو ساری تباہ ہو گئی تھی. واللہ عالم بالصواب کہ کچھ رہ بھی گئے ہوں پیچھے. فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین, فرعونی جب غرق ہوئے تو ان کے اوپر آسمان اور زمین نہیں روئے, اور نہ انہیں پھر مہلت دی گئی کہ چلو ابھی تھوڑی تنبیہ دیتے ہیں, ایمان لے آؤ ورنہ بعد میں عذاب دیں گے. وہ تنبیہات پہلے گزر چکی. فارسلنا علیم الطوفان والجراد والقملہ والزفادع والدما آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, کبھی جوؤں کا عذاب, کبھی مینڈک کا, کبھی کیا, وہ ہو چکا تھا, وہ تنبیہات تھی, اس میں وہ درست نہیں ہوئی. یہ جو انسان کے اوپر پریشانیاں یا عرض مختلف طرح کے احوال آتے ہیں نا, یہ نفس العمر میں انسان کے اپنے اعمال بد کی تنبیہات ہوتی ہیں. ان میں رجوع اللہ کرنا چاہیے, استغفار کی طرف وہ بندہ آگے آگے چلتا جائے, اور ان تمام پریشانیوں کو ایک روٹین کی پریشانی کہتا جائے, مادی زندگی کہتا جائے, تو وہ پھر ایک بڑی مصیبت کی زد میں آ جاتا ہے جو ہلاک ہو جاتا ہے. ہر پریشانی, ہر پریشانی پر حدیث میں آتا ہے نا, آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں نے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کو صرف میت کے لیے مختص کر دیا, ایسی بات نہیں, میت کے لیے بھی ہے, اور جو پریشانی بھی آئے بھلے چھوٹی ہو بڑی ہو, اس میں یہ جملہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ اسلام کا حکم ہے. اللہ صبر عطا کرتا ہے, رجوع اللہ ہر پریشانی میں حکم ہے. ہاں جی آگے چلیے. آسمان و زمین نہیں روئے, آسمان و زمین نہیں روئے. اس میں ایک آسان بات تو یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو آسمان اور زمین روتا بھی ہے. اس پر جب قرآن نے یہ بات کہی کہ فرعونیوں کو جب غرق کیا گیا تو آسمان اور زمین نہیں روئے, اس کا مطلب مفہوم مخالف یہ ہے کہ کسی کے مرنے پر آسمان اور زمین روتا بھی ہے. اب کوئی کہے ہمیں تو روتا ہوا نظر نہیں آتا وغیرہ اس طریقے سے, تو یہ ایک الگ بات ہے. قرآن 15ویں پارے میں کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کائنات کی ہر چیز شعور رکھتی ہے اور اللہ کی تسبیح کرتی ہے, تم نہیں سمجھتے ہو. تو بس ہم نے اور کیا کچھ سمجھا ہے, آپ کون سا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سمجھا؟ جو سمجھے ہوئی چیزیں ہیں ان کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے، جو سمجھ میں ہی نہیں ہے ان کو سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے. قرآن کہتا ہے یہ ساری کائنات شعور رکھتی ہے فی الجملہ اپنے لیول کے مطابق، اور اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو آسمان زمین ہو سکتا ہے روتے ہوں، کس انداز میں وہ روتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے. ہو سکتا ہے وہ جو بارش برستی ہے بعض دفعہ کسی نیک کے میت کے اوپر تو وہ ان کا رونا ہی ہو. ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی بعید نہیں ہے قرآن آسمان زمین کا رونا اور کس انداز میں رونا ہے، اور اس میں تاویل کی بھی ضرورت نہیں ہے. تاویل کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں آسمان تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہوگا، نہیں. یہ کیا مشکل ہے؟ تاویل اس بندے کی بات کی کی جائے جس میں ممکن نہیں ہوتا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو آسمان و زمین کا رونا ہے اور کس انداز میں رونا ہے؟ باقی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو حافظ ابو یعلیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر ذی روح، ہر شخص، ہر ذی روح، ہر جاندار، ہر ذی روح کے لیے آسمان پہ دو دروازے ہیں. ہر ذی روح انسان کے لیے آسمان پہ دو دروازے ہوتے ہیں. انس راوی ہیں، حافظ صاحب نے اس روایت کو نقل کیا. ایک دروازہ اس کے رزق کے اترنے کا، اور ایک دروازہ اس کی تسبیحات، ذکر و اذکار، عبادات کا اوپر چڑھنے کا. جس وقت یہ شخص فوت ہو جاتا ہے تو رزق کا دروازہ بند ہوتا ہے، جو اس کی نیکیاں اوپر چڑھنے والا جو دروازہ ہوتا ہے وہ پھر رونے لگ جاتا ہے کہ آج اس کی نیکیاں بند ہو گئی ہیں. وہ ہر روز خوش ہوتا تھا کہ اس کی نیکیاں اوپر جا رہی ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی بند ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ تین چیزیں اس نے کوئی صدقہ جاریہ کے لیے چھوڑی ہو، ایک اچھی اچھی نیک اولاد چھوڑی ہو، اور نمبر دو کوئی صدقہ جاریہ کا کام، کوئی کنواں، کوئی رفائی، کوئی راستہ، کوئی اسپتال، کوئی چیز، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے نام و نمود اور تختی کے لیے چھوڑی ہے تو وہ تو دنیا میں ہی رہ گئی ہے، آخرت کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر کوئی رفائی کام کیا. اور تیسری چیز کوئی نیک کی اچھی کتاب لکھ گیا، قرآن مجید تقسیم کر گیا، کوئی اچھے شاگرد نیک طالب علم تیار کر گیا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. فرمایا فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، فرعونی غرق کیے گئے، ان کے اوپر زمین و آسمان نہیں رہے. اس پر بہت ساری اور احادیث بھی دلالت کرتی ہیں کہ نیک آدمیوں کے لیے مخلوق جو ہے کائنات میں، جو غیر مکلف مخلوق ہے جس میں چمٹیاں ہیں، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، اس طرح کی غیر مکلف جاندار مخلوق، یہ ساری ایک معصوم مخلوق ہوتی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا اور استغفار کرتی رہتی ہے. اللہ سمجھ نصیب کرے.